To może zostać dokonane tylko przez społeczeństwo w akcie wyborczym, ale do tego potrzebny jest rząd. Dlatego wnoszę o udzielenie rządowi Donalda Tuska wotum nieufności. Natomiast premier Donald Tusk, odpowiadając prezesowi Kaczyńskiemu, zarzucił mu, że w swoim wystąpieniu używał fałszywych danych i wprowadzał Polaków w błąd, a zakończył zarzutem, że PiS wystawia skazaną na porażkę kandydaturę profesora Sora Glińskiego, bo prezes unika odpowiedzialności. Pan stchórzył w roku 2007. Później tchórzył pan za każdym razem, kiedy była możliwość podjęcia debaty ze mną w mediach, tutaj w parlamencie. Proszę twardo wyjść, wziąć właśnie na siebie odpowiedzialność i powiedzieć: tak, to ja. Ale do tego trzeba mieć coś więcej niż tylko przygotowane wystąpienie ze stekiem kłamstw. Teraz trwają już wystąpienia klubowe, a po nich rozpocznie się debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSW. I to tyle na razie z Sejmu od Łukasza Walewskiego. Przypomnijmy, głosowanie w sprawie tego wniosku w piątek, a dziś jeszcze kolejna debata nad kolejnym wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Ani protesty obrońców praw zwierząt, ani kolejni poszkodowani organizatorów nie wzruszają. Od niedzieli w Pampelunie trwa San Fermin, czyli święto ku czci patrona miasta. W porannej gonitwie z bykami kolejne dwie osoby zostały ciężko ranne. W bardzo poważnym stanie jest 35-letni mieszkaniec Walencji, któremu byk przebił klatkę piersiową. Nieprzytomnego mężczyznę przewieziono do szpitala i teraz jest operowany. 32-letni Amerykanin ma zaś przebite udo. Jest w ciężkim stanie, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Od poniedziałku w szpitalu w Pampelunie przebywa dwóch innych rannych. Jeden, którego stratował tłum, też jest w poważnym stanie. Lekarze ostrzegają, że wkrótce w szpitalu zabraknie łóżek. Większość zajmują nie uczestnicy biegów, tylko osoby zatrute alkoholem. Codziennie pogotowie przewozi też potłuczonych turystów, którzy mimo zakazów lokalnych władz skaczą na tłum z czterometrowej kamiennej fontanny Navarreria. Jeden ze skoczków ma zbitą podstawę czaszki i uszkodzone kręgi szyjne. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Białoruskiemu działaczowi opozycyjnemu z Homla władze aresztu, w którym spędził 25 dni, wystawiły rachunek za wyżywienie. Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że przez cały ten czas Jury Rubką prowadził głodówkę w proteście przeciwko wydanemu na niego wyrokowi. Za posiłki, których nie jadł, ma zapłacić ponad 1,5 miliona rubli białoruskich, czyli około 500 zł. 52-letni Rubką został zatrzymany 26 kwietnia podczas Marszu Środowisk Niezależnych upamiętniającego rocznicę katastrofy w Czarnobylu. Miał na sobie koszulkę z napisem: Łukaszenka, odejdź i aresztujcie mnie, jestem przeciwko Łukaszence. Teraz wystąpił do sądu z pisemną skargą na wystawiony mu mimo głodówki rachunek za wyżywienie. Domaga się też zwrotu koszulki, którą odebrano mu bez spisania protokołu. To był Serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają, na zachodzie, w centrum i na południu możliwe będą burze, a towarzyszyć im będzie intensywny deszcz, grad i porwisty wiatr. Bez opadów tylko na północnym wschodzie ciepło. We Wrocławiu 22, w Krakowie 24, w Rzeszowie 25, w Poznaniu i Gdańsku 27, w Augustowie 28, a w Warszawie i Bydgoszczy 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Samsung Galaxy S5 jest wodoodporny, kurzoodporny, użytkowanie odporny i kosztoodporny. Dlatego nie pękaj, kiedy pęknie szybka w smartfonie. Po prostu, kupując Samsung Galaxy S5, zarejestruj go na bezpieczny.samsung.pl i w razie wypadku przez pierwszy rok za darmo wymień pękniętą szybkę. Szczegóły promocji na bezpieczny.samsung.pl. Są delikatne, są szlachetne, są pyszne. I są teraz w Lidlu w niewiarygodnie atrakcyjnej cenie. Kotlety jagnięce z kością teraz w Lidlu 400 gramów jedynie za 13,90. Więc delektuj się smakiem i ciesz z super ceną. 400 gramów kotletów jagnięcych tylko 13,90. Będzie pyszny obiad, wykwintna kolacja, a może wyjątkowy pomysł na grilla. Przyrządź tak jak lubisz, bo tylko teraz kotlety jagnięce 13,90. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 po 11. Do południa. I could play any game for you. I could say what you want me to. I could lie. I could lie. 'Cause you're one. And I'm stuck in the middle, oh, but I try. Lord, I'll try, but I need time and I need space. I need to live without your face. But if I go, will you love me until I can? Do you know, will you want me like that? And if I co czeka nas dzisiaj do południa do 12:00. Na pewno garść wieści o festiwalu Audio River i spotkanie z Michałem Margańskim. Nieco później w studiu gość. To będzie człowiek odpowiedzialny za to, co słyszą państwo w niektórych dość znanych programach telewizyjnych związanych z podróżami. To przed 12:00. A wkrótce wracamy do rozmowy o wadach i zaletach pracy poza granicami naszego kraju w Unii Europejskiej. Niechajmy serce się tę dręczącą ciszę, ciszę, ciszę, ciszę. Karin Stanek, Czekoladowy Krem, Grażyna Łobaszewska, Gdybyś, Krystyna Prońko, Jesteś lekiem na całe zło, Hej, Zobaczysz, Maja Kleszcz, Nocą jesteśmy głodni. Który z dziennikarzy Trójki lubi taką właśnie muzykę? Albo która? Bo nie wiadomo. Okaże się po 12 w audycji Tomasza Rządy. Ja tu gram. Tymczasem Massive Attack. Tu Trójka, audycja do południa, jest 18 po 11. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A naszym gościem nadal profesor Krystyna Iglicka-Okulska, demograf w programie Żyjemy w Europie. Nadal rozmawiamy o imigracji wewnątrz Unii Europejskiej. Prosiliśmy o komentarze państwa, o pytania. Napisała między innymi pani Agnieszka, napisała z Hiszpanii. Mieszkam w Hiszpanii od 7 lat i nie spotkałam się z większymi oznakami dyskryminacji ze względu na moje pochodzenie. Wręcz przeciwnie, dużo osób wspomina, że było w Gdańsku czy Krakowie i mają bardzo miłe wspomnienia. Wydaje mi się, że ważna jest integracja z mieszkańcami danego kraju, nauka języka, przystosowanie się do tamtejszych zwyczajów i nie izolowanie się poprzez utrzymywanie kontaktu tylko z Polakami. Jak Polacy radzą sobie w Unii Europejskiej? Integrują się? Tak, na pewno do pewnego stopnia, zwłaszcza, że ta młoda polska emigracja zna języki krajów, do których wyjeżdża. Tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, pracuje legalnie, nie zamyka się w niektórych dzielnicach. W przypadku Wielkiej Brytanii na przykład to jest też fenomen nowej polskiej emigracji, że jest rozproszona po całym kraju. I ci pionierzy, którzy pierwsi wyjechali, no oni utorowali ścieżki dla tych kolejnych, którzy w tej chwili już mogą znać gorzej język, pracować właśnie u swoich znajomych i funkcjonować w swojej grupie etnicznej. Ale na pewno jest tak, że ta młoda polska emigracja jest zdecydowanie silniej zintegrowana, zwłaszcza, że pojawiły się dzieci. Pojawiły się dzieci w bardzo dużych ilościach, bo populacja brytyjska między innymi odtwarza się powyżej zastępowalności pokoleń dzięki Polakom i poprzez dziecko, które funkcjonuje w przedszkolu, szkole, no rodzicom też jest łatwiej zintegrować się z daną społecznością. Napisał do nas także pan Wergiliusz. Głównym powodem, dlaczego młodzi wyjeżdżają, jest brak pracy w Polsce. Nowe miejsca pracy są zarezerwowane dla tych, którzy popierają politycy, samorządowcy, wujkowie i tym podobne. Wykształcenie to sprawa drugorzędna. Zadzwonił do nas też pan Dariusz. Ja mieszkałem za granicą w Wielkiej Brytanii przez 10 lat. Tam skończyłem studia i po 10 latach dostałem propozycję pracy tutaj w firmie rodzinnej w Polsce. Więc od 2,5 roku mieszkam w Polsce, współprowadzę tą firmę, mam swoją własną działalność gospodarczą założoną i powiem szczerze, że nigdy nie byłem tak wykończony, tak zagoniony i tak zamęczony pracą, jak tutaj w tej chwili w Polsce. Życie za granicą jest znacznie łatwiejsze. Po pierwsze, państwo robi wszystko, żeby wspierać przedsiębiorców. Instytucje w Polsce doprowadziły do tego, że bardzo dużo ludzi robi coś dla świętego spokoju. Każą płacić, to ja zapłacę, żeby tylko się nie czepili. No właśnie, dużo mówi się o tym, że to bardzo negatywne, że Polacy wyjeżdżają, zwłaszcza Polacy wykształceni, ale nie jesteśmy też sami sobie winni? No oczywiście, że tak. To może nie Polacy są sami ci młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają, tylko jednak politycy, którzy doprowadzili do takiej sytuacji, bo rzeczywiście fala emigracji po 2004 roku przekroczyła najśmielsze oczekiwania i mimo wszystko nie ma żadnej refleksji takiej na szczeblu politycznym, bo te w pewien sposób statystyki emigracyjne są zamiatane pod dywan. Mówi się, że skala wyjazdów jest o wiele mniejsza. Mówiło się o powrotach. Teraz rzeczywiście zdaje się, że jest taki moment na dyskusję, ale musi dojść do zmiany polityki gospodarczej, do zmiany polityki społecznej, do zmiany również polityki rodzinnej, bo jeżeli ludzie wyjeżdżają z rodzinami, jeżeli rodzą się dzieci, to też wiadomo, że tam jest łatwiej utrzymać rodzinę, a emigracja wpływa jeszcze bardziej dramatycznie na zapaść demograficzną, którą obserwujemy w Polsce i też należy zwrócić uwagę, że w każdym innym kraju, jeżeli były odpływy, mamy odpływy z Grecji, Hiszpanii, Włoch, to są też napływy innych ludzi. Ale już spoza Europy. Spoza Europy, tak. My po pierwsze nie chcemy do tego dopuścić. Po drugie jednak ja uważam, że jeżeli nawet by się stworzyło bardziej taką otwartą politykę imigracyjną, to i tak ci ludzie przejadą autostradą wolności do Niemiec, bo po prostu dopóki tutaj będą takie obciążenia dla przedsiębiorców, takie wysokie podatki, taka biurokracja, to jest bardzo trudny kraj dla ludzi. Ja podziwiam tego pana radiosłuchacza, który jest właśnie takim przykładem mężnego migranta powrotnego. No, pytanie, ale mówi, jak długo wytrzyma. Mówi, i pytanie tak właśnie, jak długo wytrzyma i widać też, jak się męczy, jakie ma porównanie. A jeszcze są takie ciekawe statystyki pokazujące, że na przykład Polacy są w tej chwili na 6. miejscu, jeżeli chodzi o przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii. I to nie są... Czyli potrafimy. Czyli potrafimy. Potrafimy i świetnie funkcjonujemy w kraju, który jest otwarty dla przedsiębiorczości. Zadzwonił też do trójki pan Krzysztof. Myślę, że każdy człowiek mieszkający za granicą, choćby nie wiem jak dobrą miał pracę, choćby nie wiem ilu znał ludzi, mieszkańców, w jakiej społeczności by się nie znalazł, zawsze będzie obcy. To uczucie niestety gdzieś nam towarzyszy za granicą bardzo często. Budzi się w Polsce u siebie, a niestety tam się budzisz u kogoś. Będą Polacy wracać, pani profesor, na koniec do Polski, bo takie głosy też się pojawiały dzisiaj i to w mailach i... Myśmy już mówili o tych powrotach, które nie nastąpiły. No jednak po 2004 roku mamy w tej chwili rok 2014. Czyli co, bilet w jedną drogę? To jest raczej bilet w jedną drogę. No można się spodziewać. Ja mam taką nadzieję, jeżeli zmieni się sytuacja polityczna i gospodarcza w przyszłym roku. Bo też jest to kwestia pobytu za granicą. Po 5 latach, po 6 latach coraz trudniej jest wrócić. No i już pytanie, czy jest tam nadzieja na to, że w Polsce się coś zmieni poza inną partią rządzącą? No oczywiście, muszą być prawdziwe reformy. Musi być praca dla młodych, muszą być zlikwidowane bariery dla przedsiębiorczości. Wtedy i będą i powroty, i będzie i imigracja. Najważniejsze w tej chwili dla mnie jest zatrzymać tę falę imigracji, z którą w tej chwili mamy do czynienia. Te statystyki wzrostów, które pokazywałam do Wielkiej Brytanii, do Niemiec i łączenie się całych rodzin. Bardzo dobrze dla tych rodzin, że ludzie decydują się na ściągnięcie dzieci, partnerów. Świetnie, to jest fantastyczna rzecz. Fatalnie dla kraju i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Miejmy nadzieję, że wreszcie pojawią się jakieś konkrety, które przekonają Polaków do powrotu do ojczyzny. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była profesor Krystyna Iglicka-Okulska. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. That's why I'm leaving you for the moment. You for the moment, boy blue. Są dwie szkoły. Jedna mówi, że wolno do pracy przychodzić w krótkich spodenkach, a druga mówi, że nie. My chyba należymy, Michał, do tej pierwszej, prawda? To wszystko zależy od sytuacji. Michał Margański. Witam Państwa. Ja wyszedłem z takiego domu, w którym mówiono, że jeśli masz ważne spotkanie, masz egzamin, masz poważną rozmowę, rozmawiasz z kimś, kogo szanujesz, to powinieneś przyjść ubrany w długie portki. Czyli rozumiem, że ty mnie nie szanujesz i to nie będzie poważna rozmowa. Nie, to nie, nie tak. To żeby nie było tak. Jasność. My jesteśmy kolegami, prawda? Tak. To trochę jest inna sytuacja. Jeśli tutaj rozmawiałbym z politykiem i siedziałby naprzeciwko mnie polityk właśnie, no to pewnie nie byłbym ubrany tak jak dziś, nie miałbym na sobie krótkich portek. Natomiast, to żeby było jasność, ja mam podobnie krótkie 3/4 mniej więcej. Natomiast no, takiego argumentu nie do końca rozumiem, że ktoś mówi, że do pracy nie można przyjść w krótkich portkach, no bo ja wtedy szybko odpowiadam, a co z paniami, drogie panie? Chodzicie w sukienkach, w spódnicach, jest wam przewiewnie. No i co, miałbym teraz z ręcznikiem tutaj siedzieć w długich portkach? No bo wiesz co, to musimy to kiedyś spróbować, wiesz, bo to może być... Nie, ale ja zawsze tak odpowiadam. To może być pamiętna audycja. To jest równouprawnienie. W takich czasach żyjemy, tak? Więc ja pozwalam sobie chodzić w krótkich portkach do pracy. Aż nam się poważna rozmowa zrobiła, co? Bo to jest bardzo poważny temat. No dobra, ale teraz o muzyce. Potwójne pasmo... przenoszenie. O muzyce elektronicznej, bowiem dziś chciałbym o szczególną uwagę prosić właśnie fanów i miłośników muzyki elektronicznej. A to dlatego, że za niespełna 3 tygodnie, 25 lipca w Płocku rozpocznie się festiwal Audio River i do 40 zagranicznych gwiazd festiwalu oraz kilku ogłoszonych wcześniej polskich artystów. Pod koniec zeszłego tygodnia dołączyło 30 reprezentantów rodzimej sceny. W tym m.in. Rebeka, w tym m.in. TLT. A wśród wcześniej ogłoszonych polskich gwiazd jest m.in. Skalpel. Na krótki komentarz zasługuje również zagraniczna obsada Audio River, wśród której znajduje się występ Andersa Trentmellera, Too Many DJs, LTJ Bukema, Damiana Lazarusa, Erola Alkana, Maxa Coopera, Johna Diguita, DJ Koze, Nina Krawic, można by wymieniać, ale myślę, że wspomnę też jeszcze o Little Dragon, o Loco Dice i w niemieckim duecie Buka Shade, który po publikacji w zeszłym roku swojej najnowszej płyty teraz w wersji live będzie ją promował w Polsce, mówi rzecznik Audio River Łukasz Napora. Eve jest bardzo dobrym albumem. To jest naprawdę ciepła, wysmakowana, dobra muzyka elektroniczna. Trudno ją zaszufladkować, ona jest między house'em, tech house'em, po prostu elektronika. Jest tam kilka numerów bardzo fajnych, jak Love Incorporated, czy też jeszcze jeden numer, gdzie jest Fritz Helder, śpiewa bardzo fajny kawałek. Z kolei Loco Dice to nie jest artysta od kawałków, to jest artysta od grania, od DJ-owania. Współzałożyciel razem z Martinem Butrisiem Desolat. Desolat to jest miejsce, gdzie jest taki gość jak Guti, jak Tini, gdzie Martin Butrich wydaje. To jest jedna z takich właśnie ciekawszych wytwórni niemieckich z bardzo charakterystycznym, ciepłym brzmieniem. Ja myślę, że stawiam ją na równi z Mobili, z niemalże z Get Physical, czyli wytwórnią Buka Shade. Loco Dice nie tylko odtwarza płyty winylowe, czy też CD, czy też z pendrive'a gra, ale też dużo daje od siebie. Widziałem ostatnio film z jego setupem, zestawem sprzętowym, którego używa i może nie jest to aż tak rozbudowane jak Richie Hawtin, który właściwie tworzy sobie live act z czyichś utworów, ale jest tam dużo lupowania, dużo efektów i jest to coś, co rzeczywiście wyróżnia tego artystę. Chciałbym jeszcze wrócić do Buka Shade. Myślę, że na uwagę zasługuje fakt, że ich występy sceniczne, ich live acty znacznie różnią się od tego, co prezentują w trakcie setów DJ-skich i jak sądzę, z tego powodu zaprosiliście ich na festiwal. Tutaj jest dwóch gości, których ledwo widać za tego sprzętu. Jeden ma, ty może nawet wiesz więcej na ten temat, bo byłeś na koncercie, ja widziałem filmy, ale jeden jest zastawiony bębnami normalnymi, tradycyjnymi, ale i elektronicznymi pewnie także. 100 talerzy i garnków. A drugi ma laptopy, tam widziałem chyba już ze 3 nawet, syntezatory i pewnie jakieś automaty perkusyjne. I rzeczywiście ta muzyka powstaje na żywo i to widać i słychać i widać, że oni się tym bawią. A jak się będzie bawiła publiczność? Wystarczy prześledzić rozkład jazdy na głównej scenie festiwalu pierwszego dnia w piątek 25 lipca. No i na wstępie Anders Trentmiller, później Pretty Lights, Too Many DJs, dalej Scalpel, dalej Last Robots. Myślę, że pod tą główną sceną będzie bardzo energetycznie i będzie wiele osób. No i być może wspólnie posłuchamy i pooglądamy tych koncertów, bowiem mam dla Państwa zaproszenia. Karnety na Audio River. Rozegramy to mailowo. michal.margancki@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Proszę w tytule napisać Audio River, później podać swój adres. Jeśli się do Państwa nie odezwę, jeśli nie odpowiem, to znaczy, że musiałem już te bilety rozdać innym osobom, a listów pewnie będzie sporo, więc proszę darować, na nie wszystkie odpiszę. Umówmy się tak, że trzy pierwsze osoby otrzymują te zaproszenia. I to muszą być panowie w krótkich spodenkach. Niekoniecznie. Z drugiej strony podziwiałbym osobę, która by na plaży 25 lipca w długich portkach tańczyła. No ale różnie bywa. Na zakończenie Little Dragon i utwór Paris, to jest kompozycja promująca ich najnowszą płytę. Little Dragon w Audio River wystąpi w sobotę 26 lipca. Od Michała Margańskiego. Little Dragon. Za chwilę w audycji do południa gość związany zawodowo z filmem, z telewizją, ale przede wszystkim z dźwiękiem. Kiedy oglądamy w telewizji programy podróżnicze, filmy dokumentalne opowiadające o podróżach, miejscach dalekich albo trudno dostępnych, o egzotycznych krajach, no to zwykle zwracamy uwagę na to, co oczywiste, czyli na obraz. Zapamiętujemy piękne planery, błyskotliwe wypowiedzi prowadzących, ich ciekawych gości. No a po emisji, kiedy na ekranie pojawia się lista nazwisk osób zaangażowanych w daną produkcję danego programu czy filmu, no to najczęściej my widzowie tę listę już ignorujemy. Dzisiaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na tych właśnie ludzi, którzy stoją w cieniu tych produkcji filmowych i telewizyjnych, ale pracują w trudnych warunkach, gdzieś na przykład w górach albo w dżungli i pracują po to, żebyśmy my, widzowie, mogli zachwycać się złożonością i pięknem świata, a pomoże mi w tym dzisiaj mój kolega po fachu, mimo że jest związana nie z radiem, ale no, z czymś innym właśnie. Tadeusz Łaszczewski jest z nami. Witaj, dzień dobry. Witam. Operator dźwięku, realizator dźwięku albo dźwiękowiec, jak wolisz? Realizator dźwięku. A dźwiękowiec to obraźliwie, czy można jeszcze? Dźwiękowiec? Nie, nie jest obraźliwe. Można. Od lat jesteś zaangażowany w przeróżne produkcje telewizyjne i filmowe, właśnie jako człowiek od dźwięku. Ja bym się skupił na tych produkcjach, które no, są właśnie związane z czymś, co na ekranie wygląda na ekstremalne, trudne i skomplikowane, co robi wrażenie. Na przykład chociażby dzięki tobie dobrze było słychać Bogusława Lindę w serii programu Projekt X. Przypomnę, Bogusław Linda swego czasu miał taki program, gdzie jeździł po świecie i angażował się dość nietypowe, no i nie do końca może bezpieczne aktywności życiowe, na przykład jakieś sporty ekstremalne. Pracowałeś też chociażby w programach Wojciecha Cejrowskiego z serii Boso. Jak przygotowujesz się do tego typu wyjazdów? Wyjazdów trudnych gdzieś za granicę, w miejsce, gdzie no, nie do końca cywilizacja działa tak, jak na przykład teraz tutaj w studiu. Przede wszystkim trzeba przygotować sprzęt. Sprzęt, który musi wytrzymać w tych ekstremalnych warunkach niekiedy. Przygotowuję ten sprzęt dosyć skrupulatnie. W zależności od warunków atmosferycznych? Tak, no w zależności, czy to będzie wilgoć, czy będą upały. Weźmy na przykład Wietnam. Byłeś w Wietnamie w dżungli. No, jakie problemy są? No trzeba po prostu ten sprzęt chronić przed wilgością, prawda? Ja byłem akurat w lutym i to była pora sucha, takiego problemu nie było. Natomiast no, elektronika i takie mechaniczne sprawy jak kabelki, naderwania, na to wszystko trzeba zwracać uwagę i trzeba być przygotowanym. No, trzeba mieć ze sobą jakąś lutownicę. W takich ekstremalnych warunkach lutownica na gaz do zapalniczek się przydaje. Czyli wszyscy chodzą do dżungli na przykład w jakimś dobrym kapeluszu, w dobrych butach, a ty bierzesz oprócz tego jeszcze tak, lutownicę. Tak, no mnóstwo sprzętu takiego, który mi pomoże po prostu natychmiast coś naprawić. Zdarzało ci się, że musiałeś naprawiać gdzieś pod liściem jakiegoś drzewa egzotycznego kabelek? Zazwyczaj mam te kabelki jak gdyby na zapas. Biorę 2, 3, 4, prawda? Więc szybciej jest wymienić, ale wieczorem na przykład, żeby ten zapas uzupełnić, no to lutuję. Wszyscy jeżeli mam odpoczywają warunki po pracy, a ty lutujesz. No to zazwyczaj tak jest. Trzeba ten sprzęt przejrzeć, żeby na następny dzień być gotowym do pracy. Dużo tych kabli masz ze sobą? No sporo mam i to w ogóle wszystko bardzo dużo waży. Ja widziałem cię kilka razy na planie zdjęciowym programów telewizyjnych i ja Państwu opiszę, jak to wygląda. Tadeusz Łaszczewski, osoba średniego wzrostu i średniej postury, ma na sobie sprzętu mnóstwo. To wygląda jak wielki plecak, tylko że nie z tyłu, tylko z przodu. Masz uprząż specjalną, tam wiszą kable, różne sprzęty. Ile to waży? To waży, ostatnio ważyłem właśnie 7,5 kg. Ale są jeszcze odbiorniki od mikroportów. Mikroporty, czyli te urządzenia, które mają na sobie prowadzący programów. Tak. I tam tylko mały mikrofonik wystaje, ale z tyłu jeszcze jest plątanina kabli i małe urządzenie. Które no to też działa na baterię, a ty baterię wymieniasz. To jest, i musisz je nosić. Tak, to jest mikroport, to jest mikrofon bezprzewodowy, przyczepiony do prowadzącego program albo bohatera. Zazwyczaj staramy go się ukrywać, co też jest kolejnym bagażem, ponieważ te wszystkie nalepki, futrzaki. Coś, co powoduje, że jak tak, a ktoś dmucha albo wieje tak, wiatr. A te mikrofony bezprzewodowe są bardzo czułe, więc trzeba je po prostu jakoś zabezpieczać tego wiatru. Hula wiatr w górach, słyszysz, że ten wiatr negatywnie wpływa na mikrofon i co dalej? Co dalej? No, zazwyczaj nagrywam ten dźwięk na dwóch kanałach. Jeden kanał to jest przeznaczony na ten mikroport, natomiast takim głównym mikrofonem to jest mikrofon kierunkowy, który trzymam na tyczce i on jest w osłonie profesjonalnej, sztywnej, która też na tą sztywną osłonę ma nałożoną osłonę przeciwwietrzną. Tutaj pojawia się słowo, które ludzie telewizji znają dobrze, czyli na planie telewizyjnym często pracuje kot. Kot, tak. No, mówią na to kot wszędzie. Czyli to jest ten wysięgnik, na którym znajduje się mikrofon w obudowie, a obudowa jeszcze zawinięta w takie coś właśnie futrzane, czyli w kota. I ty to też musisz trzymać. No, też muszę to trzymać. To jest praca, która wymaga kondycji. Wymaga kondycji, różnych ćwiczeń, które przed jakąś ważną sesją albo wyczerpującą sesją uprawiam, załóżmy, biegi, jeżdżę na rowerze, rozciągam kręgosłup na drążku, żeby być przygotowanym na te ciężkie warunki. Tadeusz Łaszczewski, realizator dźwięku, osoba odpowiedzialna za dźwięk właśnie w wielu, wielu produkcjach telewizyjnych i filmowych. Dzisiaj rozmawiamy głównie o tych, które są związane z podróżami. Między innymi byłeś z Bogusławem Lindą w latach, pod koniec lat 90. w różnych nietypowych miejscach związanych z produkcją dokumentalnego serialu telewizyjnego Projekt X. Wspomnieliśmy Wietnam, ale były też góry. Były góry, tam gdzie były psie zaprzęgi filmowane. Nagrywałeś dźwięk podczas jazdy? Podczas jazdy nagrywałem, ponieważ chciałem nagrać ten dźwięk na płasko. Co to znaczy na płasko? Na płasko to znaczy oddzielnie od obrazka. Ja nagrywałem atmosferę zjazdu na tych sankach. Ja zjeżdżałem z wysokości chyba 2700 metrów na tych sankach, jako pasażer oczywiście, uzbrojony w ten sprzęt mój. No i pan, który powoził tym zaprzęgiem, stał na tylnych płozach za mną i specjalnie prawdopodobnie robił takie numery, że pogwizdywał na te psy, one tam przyspieszały. Prędkość była niesamowita na tych nartostradach. Ale był dźwięk, czyli osoba od dźwięku się cieszy. Cieszyłem bardzo. Ja byłem tak skupiony na tym. Oczywiście ten mikrofon kierowałem w stronę tych piesków, które tam sapały. Czyli można powiedzieć, że kot gonił psy. Można tak powiedzieć. One nie widziały na pewno, były tak skupione na tych na tej jeździe do przodu wyrywały niesamowitą prędkością. 70 km co najmniej na godzinę na tych sankach. To była niesamowita, niesamowita prędkość. Jak ja zjechałem na dół, to moja kurtka była cała w lodzie. Po prostu trzeszczałem. Jeździsz po świecie, ale przede wszystkim słuchasz, bo masz przez większość czasu słuchawki na uszach. Jak brzmią te miejsca? No na przykład jak brzmi Wietnam, jak brzmi dżungla w Wietnamie? No brzmi fantastycznie. Ja miałem taką nawet przygodę. Skończyliśmy zdjęcia w dżungli. Koledzy w taki, bo to było 150 km od Ho Chi Minh w dżungli. Tam były kiedyś normalne działania wojenne. I tam teraz jest zrobiony taki park narodowy ich. Tam dużo naukowców przyjeżdża, biologów, ornitologów. No i tam mają taką bazę. I my w tej bazie tam nocowaliśmy jedną noc. No i koledzy po zdjęciach, tam był stół ping-pongowy, zaczęli grać. Ten ośrodek jest położony wzdłuż rzeki. Usłyszałem po prostu niesamowite cykady. No, dźwięki dżungli nocą są niesamowite i postanowiłem to nagrać. Szedłem wzdłuż tej rzeki, oddalając się od moich kolegów i nawet nie wiedząc ile ja odszedłem. No, potem się okazało, jak wracałem. I tak nagrywam, napajam się jak gdyby tymi dźwiękami i tak patrzę. Przede mną jest taki krzak. A w tym krzaku widzę dwa takie świecące oczka. Zacząłem przyglądać się temu. Po chwili sobie pomyślałem, że wczoraj rozmawiałem właśnie z tłumaczem, który z nami się tam opiekował, że tutaj w tej okolicy są dwa tygrysy. Tam opowiedział jeszcze o słoniu. Są jeszcze krokodyle tam w rzece. No ale no, dwa świecące obok siebie oczka takie były. Ale nie wyłączając urządzenia, odwróciłem ten mikrofon w stronę dżungli i zacząłem wracać. Myślałem, że coś za mną ruszy. I tak po jakimś czasie odwróciłem się i patrzę się, że to jedno oczko odleciało w jedną stronę, a drugie w drugą. I to były po prostu dwa świetliki, które tak po prostu siedziały obok siebie. Wszystko się szczęśliwie skończyło. Nagrałem piękne cykady dżungli wietnamskiej. Słuchasz tego czasem w domu? Słucham, mam dosyć dużą kolekcję tych plików dźwiękowych, które nagrywam. Ciszę też nagrywasz czasami? Cisza jest potrzebna. Cisza jest potrzebna potem do montażu. A dla ciebie? Dla mnie też jest potrzebna. Wyciszenie się takie jest bardzo, bardzo fajne. Dźwiękowy prezent od Tadeusza Łaszczewskiego. Cykady i przeróżne, przeróżne zwierzęta nagrane gdzieś w Etiopii, gdzieś daleko w głuszy. Think I am, and just a buffalo. Zespoł audycji do południa. Dziękuję Państwu za uwagę. Po 12 serwis Trójki, a chwilę później Ja tu gram Tomasza Rządy. Nie wiadomo, kto będzie gościem, kim będzie gość. Tego jeszcze nie wiemy. A jutro po 9 zadba o Państwa Katarzyna Borowiecka. Ja już dziękuję. Paweł Drozd, kłaniam się. Słyszymy się już w sierpniu. Zapraszamy do reklamy. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Ivostin stworzyliśmy dermokosmetyki Ivostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt: skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Ivostin Solecrin. Twoje recepty na zdrową skórę. Numer 1 w aptece. Kup dwa produkty Ivostin Solecrin, a w prezencie dostaniesz torbę plażową ze wskaźnikiem UV. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 lipca, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent stolicy uruchomiła niezbędne procedury, by zwolnić profesora Chazana. Według Hanny Gronkiewicz-Waltz są do tego podstawy w raporcie z kontroli w jego szpitalu. A jednak wystąpił w Sejmie, choć nie z mównicy. Profesor Gliński przemawia w jednej z sejmowych sal, a my wrócimy do sejmowej debaty nad wotum nieufności dla rządu. Jest wyrok w sprawie policjantów z Poznania, którzy strzelali tam 10 lat temu. Dostali wyroki w zawieszeniu. Rozwiązanie umowy z profesorem Bogdanem Chazanem nastąpi w trybie określonym przez prawo, tak poinformowała prezydent Warszawy i dodała, że uruchomiła już odpowiednie procedury. Podstawą do takiego działania jest raport urzędników ratusza z kontroli w Szpitalu Świętej Rodziny, którym profesor kieruje. Hanna Gronkiewicz-Waltz wyjaśnia, że kontrolerzy stwierdzili uchybienia i błędy zarówno w dokumentacji wewnętrznej placówki, jak i w dokumentacji medycznej pacjentki, której profesor odmówił przeprowadzenia aborcji, mimo że były do tego wskazania innych lekarzy. Nieuzasadnione było oczekiwanie na wynik badania kariotypu, podczas gdy w dyspozycji lekarzy kontrolowanego szpitala były już wyniki wcześniejszych badań, jednoznacznie wskazujące na istnienie ciężkiego uszkodzenia. Opinia konsultanta krajowego. W obecnie obowiązującym stanie prawnym administrator szpitala nie mógł odmówić pacjentce prawa do zabiegu przerwania ciąży. Może to zrobić to jedynie lekarz prowadzący i tylko ten korzysta z klauzuli. A w warszawskiej prokuraturze rejonowej, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, właśnie trwa przesłuchanie pacjentki profesora Chazana. Śledczy zwrócą się o dokumenty m.in. do trzech szpitali i jednego gabinetu prywatnego, gdzie lekarze prowadzili ciążę kobiety. Śledztwo dotyczy narażenia jej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.